ايوه السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله يباه الزياره يا دكتور كادني كيف كانت لايدون ابنغرم الله الله dem ba lay ni jot lay carte yo xamna ko am xade watte man jël ngeen yaat damay faral di wax ni ki wax ak ñamuy waxal nga bokku lu kon kaddu man da nga ta xam xam am ndax li ngeen yëg rek ñuy wax noom lañu te amaana sax ñuy déglu gën a yëg ñuy wax mbaa ñu gën a xam kenn moomu ko waaye ki wax nag la ñuy xam ndax wolof ma ne ko waxee ba taw wax wóoru tëtt wax bu wane ngay wax ak mboolo moo xam ne li nga yëg lañ li nga xam lañ xam saa yu ne ngay taxaw seen kanam di wax ñoom xam nañ yow yaay kan waaye yow xamoo ñoom yaay kan kon wóoru kii wax saa yu waxee ba nu per day xam moom mooy kan waaye ñuy dégloo nag moom xamul ñoo ñan lañ kon mu ci daal def rëy kon moo tax xam li muy wax te yemal ay kàddum da cay baax bañ a xaabaa bañ ndax wóoru kon moo tax waa ji mënoon naa bañ a gudd te dina jël toore kon ñu ngi sant yëpp bay Modou ñu lay sant baax Ablaye jot na sa kàddu yaay borom kër gi yaay kilifa xele yi te dégg nañ lu ko Ablaye waxee bu ñuy àgg bii tey yow la ci zaahir ak ci baat yi te nangu nañ ko te xam nañ kon te yow nga sant bu baax yéen ñu doon yëkkati baat bi ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax ndax kenn tudd fa lu gën li ngeen di wax sant bi bu taaroo yéen la bu ñu mënee yàgg yéen la di fa indi mboolam yéen la bu yéen nekk noonu kenn du fi ne kon am ngeen tolo ci barab kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñaanal gudd fan ak wér ak barke di gërëm kàddu yi si yëpp sañ jëga di lay sant di la gërëm di la ñaanal ñu mel nii ñu mat di déglu rek ndax yombul tegg ko xam ne ba yoon déparé nga toll sa Moussa di wax ak moom ba gisatoo ko kon kooku jar na dem su fekkee bëgg nañ xam ni kan mooy sax Moussa ndax ndaw ñi bëgg nañ sax Moussa waaye xamuñ ko te ci mag ñi rek lañ ko mën a xamee nag mag ñi leen di wax dëgg ndax ñoo leen dimbali jege nag ci la bopp ma moo tol toppee ko na meloon rek la mel ndaka jekk nit la ko xam ne sareexam daf ko mot respecté di ko sàmm saa su ne tolluñu bari fekk nañ ko na mbokk taal boo xam ne lépp da ko jël Sani Diall man maa koo mu ñëw ma ne ko nit buy tàmbali day tàmbal loo xam ne dana mën a wis dana mën a wis waaye tàmbal loo xam ne ngay dem ba mu yàgg bàyyi ko foofu nit du ko def te am na loo xam ne ku ko tàmbali ci réew mii ci barab bii doo ci sax abadan bu la yàlla maye fal du ma julli du ma woor lépp nga saa ñu càll ma ne ko day jig na ndaw li de waaye njugut mag ndax kat gàcce lay doon borom kër gi lay yëng ci këram weeru koor ñu koy toggal añ njobotam di woor ndax suñu ëllëg lañ fekk boo sàggee gàcce ngi am kon loolu jarul tàmbali dañ ko yóbbaale waaye alhamdulilah yàlla dimbal na ko bay hakk daar rafet na ko lool loolu yëpp nag ñàkk a xam Cheikh Moussa ndax kenn du ne ci moom laa ko royee wala ci moom laa ko dégg te dañoo gaaw fàcc, wala boog nit ñi ñu leeral nañu ko. Lan mooy bàq yaa saaliha ndax pour génne nas kër ban ko nasee ba nëpp jox la ko dañ ne boo jullee ba noppi ne ko defal baax yi nga ne julli bokk ci kon sax mu tam yëpp ndax dox ma bu jullee ba nëpp def ci baax yi yow nga jiital sa bopp nam bokk kon yaa ko ci génne waa moom génne wëcc d' accord na daf yaa moom sa bopp noonu la neex nga dundee ko noonu la neex nga mel waaye li ñuy bañ mooy askanale ko sëriñ te ba taalib yu bari dañu utal seen sëriñ noonu te utal sëriñ bi noonu utal ko ay soppi moo ko gën utal ko noonu mooy lan wane sëriñ bi ci nu melut waxee ci kàddu yu waxeewut yaa ngi ko utal noonu ko ko noonu rek yaa tax mu noonu ko waaye bu dajeeg moom xam ne kooku dugg ñu noonu kon sax nag ba buñ la dégloo mbaa ñu gis la topp sëriñ bi dafa am solo ndax taale mooy seetu sëriñ kon loolu taale dina war na kon bàyyi xel bu baax saa yu ñu la xeebee rek xam nañ sëriñ kon lu ñu lay xeebee yaa ko war a daw fexe ba ñu naw la te buñ la newee rek naw nañ sëriñ ba dina ko seetu sëriñ bi taalibee nga dajeet dégg ci moom loo xam ne jar na jóg seetu sëriñ ba na ko mere sëriñ bi ba cay wax ay kàddu taalibi nga dajum waxtu loo xam ne ak saam wala mel melukaan loo xam ne doo ko mën a nangu ndax l'islam ak dul nangu dëgg-dëgg rek lay wax moo tax yooyu leen di ko bàyyi xel dafa am solo loolee nag dëkk mag ñi nga xam ne jegoo nañ sëriñ bi gis ko ci nam doon dundee ci saahir xam lam doon wax ci baatin te di ko dund ñooñu di leen déglu ak dee roy di ko am solo lool ci ndaw li nga xam ne bëgg naa dem te bëgg naa xam tamit sama jaga-jaga ne ko léegi ci julli xam nga téy yàlla yi ko ñuy wax aabo laaxut malakut jabarot naasut xam nga man nga ko wax lan mooy xaaxut lan mooy malakut lan mooy jabarot lan mooy naasut boo ko tamee ba noppi buñ ne dox ca noo cay dox xam nga wax ak jëpp bay haw xam naa aawut mooy nangam nangam ba mu jeex ñu ne d' accord na waaye aawut nan lañ koy doxee dee bu ban jaamu yàlla fay jaamu yàlla ci aawut fay jaamu yàlla aawut tey la buñ war a taxaw dafa xeeti jaamu yàlla boo xam ne dafay wuute malakoot wuuteeg jabarot wuuteeg naasoot parce que pays yi bokkul boo ci taxaw rek da nga war jël melokaanu pay ba jël turu pay ba jël xeet wañ kaay jaamoo yàlla ci pay déggul saasa mu ne maqaam yam doon jaar pay bu duggee mu ngi jaam jaamu yàlla ci nangam bu ca jógee dugg ci pay mu ngi jaamu yàlla ci nangam ba fukki pay ak ñaar ñeex dan bokk ca moom waaw loolu na nga na ko salaamee rek jeex te buñ la laajee nan lañ cay jaamu yàlla toox dara yow li nga xam jaamooy laa ilaha illa faqat jeex na wax nga ko dégg nga ko yàlla kenn d' accord mais am na ko xam ne sa taw itam manqué na ndax léeg-léeg bu dégg ku nekk damay xam naa yàlla waaye maa ngi wuti taw taw xam yàlla ci wuti taw yi foo koy jëlee fu taw yi nekk xam yàlla bu la mayu taw yi lan moo lay may taw yi bu loolu dugg xel foog ñu liggéey xel dafa am ay naxaa jëkkat yi juum jëkkat yoo xam ne ñu ci biir nit ñi te boo góorgóorluwul ñu nax la dégg naa sax ñu naan laa ilaha illa laa am na ak laa ilaha ak sonn ak duñ lan la ñu bëgg laa dawloo ba nga sonn te loolu dox lañ ci dawloo laa ilaha ak mooy yàlla ak ak ja da ko sànni bokku ja yàlla ak nangam yàlla ak nangam loolu lañ ñu bañ bi yow nga ne aarif nga da ngay wote ci yàlla bëgg a yóbbu ñu ci sikku yàlla ak te mu tanoon yàlla xaram na yow nga ne yàlla ak xam na ba jiwoo ay xaar yi di jiwoo ay taalibe ba leen soppiaat seen target leen dawloo leen rabloo ne yaa ngi leen target ci yàlla ak xam nga moos loolu tëñ kenn xamul ko yow sa xam-xam bi lu mu lay jëri sa tañ xam la jëri te lii gis nañ ay nit ñoo xam ne ca lañ leen jàppee ca lañ leen yeewee ñu ngay daw ak guddeeg bëccëg te loolu lañu wuti nag kuñ jëm xam nga loolu yàqu nga ba nëpp bëgg yàqat ni ba tax xam li ngay wax sax am solo la ilaha illallah jamuta dengal lam tax bu do amon tan wax do la tere ko lolay kon nak ak xamu ci way tole ci kanam di waxtane yalla ak munoko aram yalla ak munoko aram bone yalla ko ci aram kon nak lolou bu ñu na kon ñu tan jëb di gërem ñu señ cheikh ñu lay tant cheikh bi fi jëmal nga ko baaxa baaxa baax yaakaar jankama ak liñ doon ba tuddelu ko yow nga ko ta woné ko jaaje day tant di la gërem ak yalla do di la ñaanal yalla bu defal ak wéx ak barke señ cheikh ñu lay tant baax ndax kaddu kontan nañ de ndaw mo taxaw wax kaddu mel ni so bu ba ko de ñant mom yaakaar kaddu bi dafa tax ñu soli sunu yaakaar ci yeen ndax na jey bi bëggu ñu taxaw waaye bëgg nañ nag xak sa mu tegu ci loxo ñoo xam ne xam nañ ko yëpp dañoo ko yëpp daal di ko wax jam toll kon ñu lay tan baax ci kaddu bi ci la ñaanal baax ñu dem bu fa nag ak baax su ko defee ñu ngi sant yëpp di gërëm ñu Ablaye ñu ngi leen sant baax ngeen góor góorlu takkaayu waar gën a dox jëm ci kanam ci ànd ak sax see wolof day wax ne tàbbal yomb na waaye sax ci na mooy te yoonu yàlla sax gi lañ soxla su tuutee su néew yëpp na sax rek kon fekk yéen a ngi man rek góor góor leen muy jëm kanam ci saayit ak ci baat tey yaatal tey yaatal baax te xam ne ñi xam ci ñi xam rek lañ jëm su ko defee kon ñi xamut buñ leen xeex ñi xam buñ ne dëgg sànni ndax ci ñoom lañ jóge dafa am ñu xam ne dañ na ñi xam rek lañ ma faale ku xamul yàlla safara jëm déedéet fexeel ba génne ko safar ndax yow xamul woon yàlla kon yaa ngi woon safara ji kala ca génnee daf la tax ba génne la ci dimbaleel kon dimbaleel seet ba génne ko ca séedéel nit jàmm ak sax ak àjjana ba dee loolu dafa am solo lool benn xarit tam ñuy tool ñu bëree bëri benn waay ne yéen aar yu de xam naa ne bu ngeen demee ajjan da ngeen si wet lool dinaa ajjan moom yow rek a cay dem da ngeen fi wet ndax kër koo xam ne kenn xamul ñu toll te wax na dëgg bari fa kon ñu ngi si wéde ñëpp ndax Cheikh Oussa def na bu amoon sañ-sañ bi yàlla am ñëpp dem ajjan ndax bu amoon sañ-sañ bi yàlla am ñëpp dem ajjan kon nag ci moom xolam ma boobu tey loolu la doon jëfi nag boo gisee xam-xam bi ñu mel ci liñ ci mel mooy yàkkantim la woon ak fi toll woon ak fi jamono toll moo tax sañu doon a tànn ku ñëw rek mu def sa ndab tilim naa tilimut waaye saa yoo ñëwee rek mu defal sa ndab su ko defee nag ah bu dee ba mboola am nag mu fekk nag borom ndam mu fekk borom ndam mu fekk loolu da ci am solo lool kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kat bi jarul guddal ci waxtaan ndax ci am tool lépp ci xam-xam wax nañ ba taar wax nañ kat bi am tool lool yoo xam ne du mat a bàyyi xel la te wax na dëgg waaw wax na dëgg ñàkkaa julli tayal wax na dëgg ñàkkaa war ko fële la wax na dëgg li ko ñëmal kuy kay du woor te kay du ragal la kur am tayal du julli parce que wàccaa yàgg yëpp dafa aaju fiñ cee aaju ak doono kon nag doo teyalee te dëgg ñàkk a julli boo gën a yomb ji boo gën a yomb kon yow da ngaa taa ne li gën a yomb bàyyi li gën a jafe loolu nag daanaka boo xoolee da nga ne kon kooku moom ci jàmbaar ku teyal la su ko defee kon loolu moo tax dañ roy gaa yu baax seen doxin ak seen wax nag te kooka kenn rek doy nañ ci muy sama ndax gis nañ ko buñ ko ne jàkk rek ne jàpp yéen tubaab dara wala sëñ tubaab ko def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di leen ñaanal baax teewee nañ ko rek ne nañ teewee jëwee ak bare bare bare di jaar sa Barke Moussa kon Ablaye Dieng jëf ak mbokk yi ngaa ndal yëpp ñu leen tëdd di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulah. Yeah, I'm keeping going.